van David Guetta en Sia nu. Titanium. Ik vind het niveau heel hoog. Dit is gewoon een Champions League finale. Ik zat zachtjes een beetje te huilen. Ik vond het echt heel mooi. Ik vind jullie echt heel erg goed. Met het verkeerde been je bed uit. Met de goede ochtendshow je dag in. De 538 ochtendshow. You shot it high. Through the U2, With or Without You, bij 538. Ochtendshow voor deze vrijdagmorgen. Oh, zat de U2 niet in de House Top 1000 met deze plaat? Oh, wat verrassend. ik denk dat Titanium... Ja, namelijk, U2 heeft een paar geweldige house mixen gemaakt. Hebben ze dat zelf gedaan of is dat voor ze gedaan? Is voor ze gedaan, maar wel onder met goedkeuring. Maar welke platen van U2 zijn er dan in de house? Dan moet je luisteren. Maar dit is, U2 staat dus in de House Top 1000. Dan moet je luisteren. Ja. Ja. Ik ga het niet alles verklappen. Nou, oké, okay, we gaan luisteren. Vanaf vanmiddag 2 uur kan dat. Dan gaat de House Top 1000 hier op 50 van start. Het is de eerste keer dat we hem hier organiseren. Ja, ja. Maar ja, als het goed is, hebben wij die lijst een nieuw onderdak gegeven. Want hij is al heel vaak uitgezonden. Ja, ja, alleen op andere regionale zenders. Ja, en eigenlijk was er geen thuisbasis meer voor de House-lijst. Dus hij is nu naar 50 gekomen. Komend paasweekend kun je vanaf 2 uur vanmiddag kun je luisteren naar die House Top 1000. Een hele bijzondere gast is jokjes hebben we. Oh ja, wie komen er allemaal? Ja, dan moet je luisteren. Nee, ja. Vertel eens wat, man. Nou, Giel Beelen, Michel de Heij, DJ Jean, Marcello. Ja, noem ze maar op. Oh, wat leuk. Ik zie Chesto hier inderdaad in de programmering staan. Wessel van Diepen, die weer een paar uurtjes gaat maken. Nou, maar hartstikke leuk. Luister naar de House Top 1000 vanaf vanmiddag. 2 uur kan dat. En het hele paasweekend tot en met tweede paasdag. Die houselijst hier op zender. Dan hebben wij straks nog eventjes, want gisteravond was de Passion op televisie en heel veel mensen hadden het naast de mensen die daar optraden ook over een opvallende verschijning in de vorm van de drummer van de Passion. Ja, sowieso muzikanten die hebben over het algemeen altijd hele aparte gezichtsuitdrukkingen, bewegingen. Je zit natuurlijk ook een beetje, je laat je meezuigen in die muziek, in het enthousiasme, in de passie, in de passion voor die muziek. En dat, dan trek je allemaal zo'n gekke bek en doe je wel eens wat dingen dat je denkt, hè, ben ik dat? Sven van der Meer was de drummer waar het gisteren op social media heel veel over ging. Hij werd vergeleken met Animal uit de Muppet Show. Een geuzennaam, denk ik, voor een drummer. Maar we gaan hem straks eventjes spreken om te horen hoeveel reacties hij al heeft gehad op zijn optreden. En of hij nog wel normaal over straat kan. Dus dat zometeen. En we hebben een mop van Henny Huisman, die heeft hier ingesproken bij ons op de voicemail. Tenminste, die wist ons dat te vertellen. Dus ik stel voor dat we die even snel beluisteren. Dit is de voicemailbox van de 538 Ochtendshow. Er is 1... nieuw bericht voor u. Hallo vriendin en vrienden van 538 Radio. 's morgens vroeg. Radio. Vlak voor de paas misschien nog een grapje. En anders mag het ook na de paas. Dat maakt me niet zoveel uit. Maar ik vond hem wel aardig. Er is een vriendinnenclubje. En die ene vriendin zegt tegen die andere van, je ziet er even beter uit. Eventjes vrolijker. Ja, ze zegt, dat klopt ook wel. Ze zegt, ik had op mijn werk... had ik het niet fijn. Er was een man die eigenlijk steeds aan me zat. Hij maakte altijd van die dubbelzinnige opmerkingen en dan gaf hij een klap op mijn kont. Ze zegt dus, ik ben ander werk gaan doen. Ik werk niet meer thuis. Ja hoor, nou. Heb je? Leuk, Henny. Dankjewel. Fijne paasdagen jij ook. Hè? Radio 538. We will find a possible time. Like oil in the ocean, no way to put out the flame. We were just a running, eyes closed in the dark, headed for a wall, full speed. Oh, a smile to leave a mark. Oh, and it was freedom. You hold me, I scream your name. 9:59 in de ochtendshow van 538. Ja, ja, gisteravond. Oh. Het Paasspektakel dat jaarlijks op de Witte Donderdag wordt uitgezonden. Ja, de Passion, NPO 1 wordt het uitgezonden. Met dit jaar onder andere Roxanne Hazes, Milan van Waardenburg, Boas Kok. Van Coldband, weet je wel. Oh ja. Maar er was eigenlijk een van de muzikanten die gisteravond voor een groot deel de show stal. Dat was de drummer die te zien was. Sven van der Meer is zijn naam. Sven, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen, ja. Dat was eventjes, ja, denk ik, voor jou ook wennen. Dat je opeens als drummer een hoop aandacht krijgt op social media. Nou, ja, zegt het wel. Normaal zit je toch een beetje achterin, letterlijk. En dat vind ik altijd hartstikke top. Maar dat het in één keer zo losgaat, dat maak ik niet vaak mee, inderdaad. Maar had jij in de gaten op een gegeven moment dat de regisseur toch zoiets had van, hey, ik ga een paar keer naar Sven schakelen? Nou ja, je hebt dat niet zo door. Je ziet wel een camera soms bij je in de buurt. Maar dat verschilt echt. Soms heb ik het idee dat, ja, dan staat er heel de avond een camera. En dan kom je zo echt drie keer voorbij. En dan probeert je oom en tante zo net even nog hier op de foto te krijgen. En soms, ja, David Griffoorts, de regisseur, ja, die sprak me aan. Zei, ja, je bent lekker in de energie bij de generalen. Dus nou ja, je kan wel eens voorbij komen. Eén keer heb ik zo'n rood lichtje, zie je dan op zo'n camera. Maar ja, verder ben ik daar helemaal niet mee bezig. Ik ben gewoon lekker in het moment. Ja. Eigenlijk niet. Eigenlijk pas toen ik het podium afliep en toen ineens shownieuws me aansprak. Hé, wil je even erover praten? Denk ik, hè? Moet je dat niet rocks hebben of zo? Maar nee, ja, dat was een hoop aandacht. Je werd vergeleken met, en ik denk dat dat voor drummers een beetje geuzennaam is, maar met Animal van de Broertjes. Ja, ik vind dat helemaal prima. Ja, lachen. Ik hou het van veel energie en die komt vaker wel eens voorbij en... Dus ik vind het wel mooi. Ja, vragen. Waarom zitten drummers altijd met hun mond open? ik moet zeggen, ik heb er niets van controle over. Nee, maar dat gebeurt dan gewoon een beetje zo. Je zit natuurlijk super... ik zit op dat moment super in de energie en natuurlijk de adrenaline van zijn show. Lekker... Dat heeft de gitarist natuurlijk ook, maar, ja, maar die heeft gewoon zijn mond dicht. Precies. Ja, dat is waar. Ja. Maar ja, die heeft misschien al... Iets meer zelfbehouding. Nee, dat gaat gewoon lekker vanzelf. Ik laat het ook lekker gaan. Weet je. Nee, ik vind tuurlijk. Het van mijn manier, weet je wel. Dus, je hebt er hoge ogen mee gegooid gisteren. Want er ontzettend veel reacties over jouw optreden. Heb je zelf veel berichten gekregen ook? Ja, ook wel. Ja, dat is natuurlijk bij uitstek waar veel familieleden dan lekker zitten kijken. En dat is altijd leuk. En op Instagram wat leuke berichten. Zeker. Dus leuk om te horen. Ja, ik las op jouw site ook. Ik speel graag met veel energie, houd van dikke snares, diepe toms en volle overgave. Kijk, dat is gelukt. Als het goed is, geen woord van gelogen. Nee, absoluut niet. Want met wie speel jij normaal gesproken, Sven? Van alles. Nou, dit was met de Soundwise Band van Erik van Tijn. En met Soundwise Band speel ik in veel projecten. Dus laatste herinneringen top 50 in de Ziggo Dome. Oh, ja. Hele leuke klussen. En daarnaast als artiesten, als Sterrenkoning en Mark Floor. Oh ja. En ook wel eens in de ochtendshow geweest met Raffi en met Talent & Plukt. Ook met Soundwise, dus tv-programma. Dus echt een beetje van alles en nog wat komt er voorbij. Dus dat is echt wel leuk. Als er wat te drummen valt, dan ben jij van de partij. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, precies. Ja. Nou, ik denk dat je een hoop aanvragen gaat krijgen, want je hebt jezelf aardig in de kijker gespeeld gisteravond. Ga er lekker van genieten. En ik ben benieuwd of je nou ook herkend wordt op straat en zo door mensen. Van, hé, jij bent die grootste. Ja, ik hoop. Normaal zit je er helemaal lekker achterin. Nee, prima. Maar nee, leuk om te horen. Thanks. Nou, het was in ieder geval opvallend. En leuk je even gesproken te hebben. Ja, iets gelijks, hè. Hoi, hoi. Sven van der Meer, de drummer die gisteravond te zien was bij The Passion. Even over zijn optreden daar. En de kijkcijfers zijn 1,7 miljoen, hè? Ja, bijna 1,8 zelfs. Oh, dat is keurig. Een mooie score. 9:55. Straks in de ochtendshow natuurlijk Rob Schepers. De week in one-liners komt eraan. En we spelen Stemmenjacht ook zometeen nog. Watching you walk away. So sad to see you go. I know that people change. And I know for us to grow, we gotta let go. You're defining your own, as long as you know. But I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in stone. I hope that you is gonna fall. Miles Smith, Drive Safe hier bij 538 met zometeen Stemmenjacht. We gaan op zoek naar die stem die 12.500 euro waard is. Wie al wie zou het zijn? Ja, precies 24 uur geleden werd de vorige koffer gekraakt. Koffer 7 ging er toen uit. Zou dat een teken zijn? Ja, wie weet. We gaan het horen. Zometeen in het vervolg van Stemmenjacht. We spelen verder met koffer 8 dus, die opengeklapt staat en die stem die erin zit. En zometeen ook de week in one-liners. Rob Schepers hoor je straks. Daan, raad in de 538 ochtendshow de stem uit koffer 7. Ik denk dat het Charlie Luske is. Nou, we gaan het vragen. Goed. Nee! Ik heb 10.000 euro gewonnen! De 538 Stemmenjacht. Word jij de volgende winnaar? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 8 en win 12.500 euro. De 538 Stemmenjacht.

als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden. Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle gasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Wat je doel ook is, onze support heb je. Een blokje omrennen naar mijn werk. 10 kilometer halen, zonder pauze. Mijn eerste marathon uitlopen. Kijk voor nuttige hardlooptips op nn.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden. Supporter van alle hardlopers. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Ja, goedemorgen. Het weer voor deze goede vrijdag. Nou, we beginnen prachtig met de zon erbij. Maar vanmiddag wordt het bewolkter en gaat het misschien regenen. 12 graden is de temperatuur. Paasweekend verloopt wisselvallig. Tweede paasdag wel beter dan eerste paasdag. Met meer zon en een temperatuur van 15 graden. En dan een overzicht van de files. Ja, als ze er staan, weet ik waar. Jazeker, het zijn er 5. Begin op de A4, Antwerpen, Dinteloord bij Berg of Zoom-Zuid, 12 minuten. A12, Oberhausen-Arnhem bij Duiven, 10. En de laatste 10 is de A58, Vlissingen, Berg op Zoom, Letterbeerhaus, Berg op Zoom-Zuid, de vertraging 12 minuten. 9:55, de hoofdpunten van het nieuws. Je bent echt een beetje zenuwachtig, hè, daarvoor? Ik vind het zo leuk. Je zit echt, ja, Rick is al heel lang heel druk met de House Top 1000 die we vanmiddag gaan uitzenden. Maar Rick is echt een beetje excited, ik merk het. Ja. Als een klein kind, zo zenuwachtig. Ja. Flo, het laatste nieuws. Ja, goedemorgen. De brandweer in het Brabantse Hees is vannacht druk geweest met meerdere autobranden. Omdat de auto's in dezelfde buurt stonden, wordt rekening gehouden met brandstichting. Door menselijke fout hebben 3 kinderen in het Zuid-Hollandse De Lier een verkeerde vaccinatie gekregen. In plaats van een prik tegen meningokokken kregen ze er een tegen de bof, mazelen en rode hond. Het kan volgens experts geen kwaad. En echt schrikken voor dieselrijders. In 1 dag is de prijs voor een liter met 10 cent omhoog gegaan. Dat zegt United Consumers. En de gemiddelde adviesprijs is nu bijna €2,80. Zo dan. Benzine is maar 2 cent. Gaan we naar de €3 of gaan we dat niet redden? Ik ben een beetje bang dat we na het paasweekend dat we er al zo'n beetje op zitten. Ja. Zeker, ze zeggen eigenlijk nu dat Trump het duurt nog 2-3 weken. Dat er alles aan doet dat het nog even door de €3 gaat. Afzien. De 538 Stemmenjacht. Maar hey, 538 is Dare to Rescue. €12.500 kun je winnen in Stemmenjacht. Dat is dan wel even lekker in deze dure tijden. Bastiaan, goedemorgen. Goedemorgen. En misschien zometeen wel voor jou dat geldt als jij de juiste naam weet te noemen die wij hebben gestopt in koffer 8 in dit spel. Ja, dat zou fantastisch zijn. Zeker fantastisch zijn. Zou het goed uitkomen? Ja, zeker. Wat ga je ermee doen? Nou, we hebben een huis gekocht. En we gaan maandag gaan naar de badkamerboer. En naar de keukenboer. Och jee. Ja. Och, nou. Ik weet niet, moeten we niet nog meer koffers wegspelen dan voor jou? Want dat is echt. Dat zijn dure aanschaffen, maar dat hoeven we jou niet te vertellen, natuurlijk. Nee, dat hoef je mij niet vertellen, maar het is alle beetje te helpen. Zo is het. Nou, 10.000 is geen of 12.500 is geen beetje, hè? Nee, het is verschrikkelijk veel geld. Het is verschrikkelijk veel geld zelfs. En jij kan het winnen door 1 keer de goede naam te noemen. Die hoort bij deze stem. Luister nog even naar die stem in koffer 8. Sluiten. Ja. Ik heb geen idee. Nou ja, als Bastiaan het maar weet. Juist. Ja, ik denk aan Hugo de Jonge. Hugo de Jonge? De hardloper. Beste mensen. Ja. De minister met de bijzondere schoenen. En tegenwoordig is hij volgens mij commissaris van de Koning in Zeeland. Ja, zeker. Vult zijn zakken. Bastiaan. Beste mensen. Hugo de Jonge. Zit hij in deze koffer? Het antwoord is fout. Balen. Ja, wij zaten hier al naar een hele lichtshow te kijken in de studio. En dan hebben we toch iedere keer het idee, gaat die confetti knallen? Maar nee. Nee, jammer. Zonde. Je krijgt wel een reiskoffer van de Postcode Loterij. Dat is als dankje voor het meespelen. Nou, het lijkt fantastisch. Super. En toch een mooi paasweekend, Bastiaan. Dankjewel, jullie ook. Hoi. De 538 Stemmenjacht. Wie zit er in deze koffer? Als jij denkt te weten, meld je dan snel aan voor Stemmenjacht. Dat kan via de app van 538. Even op de groene knop drukken en je aanmelden. En wie weet ben jij over een uur kandidaat. En win je €12.500. Nobody on the road. Nobody on the beach. 538 Ochtendshow. Only a second ago, I was praying for miracles. Felt it inside of my bones. Must be something I'm looking for. And the thoughts that keep me up at night are the same that pull me to the light. And the hope that's burning in your eyes is a spark that fuels your inner fire. Steve, believe it, bij 538. En oké, kijk eens even keurig, exact 9:45. Zo hoort dat. Goedemorgen, Rob. Goedemorgen. Hoe laat het bij jou? Het is hier, ja, wij zitten nog in de wintertijd. Oh. Dus het is 9:15 hier. Wij hebben er echt wel een beetje. Tenminste, ik heb er last van. Van dat uur. Het is heel zwaar dit. Vanochtend voor het eerst dat ik denk: oh ja, ik zit er wel weer een beetje in. Maar het heeft 4 dagen geduurd om in het ritme te komen. Dus ik heb altijd een beetje weggelachen. Maar ik heb er dit jaar dus ook last van gehad. Ook? Iedereen? Ja. Komt door de geopolitieke spanning in. Dat is het. Ja, dat is het. Nee, ik denk meer vanwege onze leeftijd. Dat denk ik. Ja, dat is ook. Ja. Maar ik vond het vroeger ook al. Nee, ik ben niet meer de jongste Florentien. Nee. Hoe oud ben jij dan, Rob? Ja, in ieder geval een jaar of 6 jonger dan Florentien. Nee, 51 ben ik. Oh, dan ben je 10 jaar jonger. Ja. Nou, goed. We slaan ons er wel doorheen, toch? Jawel, als dit het enige is. Dat is de andere kant natuurlijk. Ga je wat even de kampioenskalender doornemen. Kijk, jullie verliezen morgen van Utrecht natuurlijk. Ja, dus dan stellen we het weer een week uit. Dus dat weer een week uitgesteld. Maar gelukkig speelt Feyenoord zondag ook weer gelijk. Dus dan kunnen we... Uiteindelijk wordt PSV toch in het laatste weekend kampioen. Ja, dat zou wel het vet zijn, toch? Dat we gewoon weer alles gaan verliezen. En op het laatste moment gewoon... Ik vind ook, we moeten gewoon iedere wedstrijd gewoon niet opkomen dagen. Dan krijgen we 3-0 verlies. En dan gewoon gaan kijken of dat we überhaupt nog moeten voetballen. Want dat hoeft misschien niet eens. We kunnen al op vakantie. Gewoon niet meer verschijnen. Dat is echt grappig. Ja. Gewoon niet meer komen. Gewoon het vrouwenelftal opstellen of zo. Dan gewoon dik verliezen. En dan de 2 wedstrijden voor het einde kijken of dat we nog ergens een puntje moeten pakken voor de zekerheid. Dat. Ja. Maar heb je er goed gevoel over komend weekend? Ja, natuurlijk. Nee, nog niet. Oh. Nee, dat gaat dit weekend nog niet gebeuren. Daar geloof ik niks van. Oké. Okay. Nou, we gaan het zien. Ja, dat zeker. Laten we beginnen. En nu gaan we het horen. Ja! Rob Schepers.

9 to 5 for my money. So when the weekend comes, I go get live with the honey. Rolling down the street, I saw this girl when she was pumping. I winked my eyes, got into the ride, went to a club with jumping. Introduced myself as Low, she said, you're a liar. I said, I got it going on, baby doll, and I'm on fire. Took her to the hotel, she said, you're the king. I said, oh, be my queen, if you know what I mean, and let's do the wild thing. Wild thing. Shopping at the mall, looking for some gear to buy. I saw this girl, she gon' rock my world, and I had to adjust my fly. She looked at me and smiled and said, you have plans for the night? I said, hopefully if things go well, I'll be with you tonight. So we journeyed to a house, one thing led to another. I get in the door, I go hit the floor, looked up and it was a mother. I didn't know what to say, I was hanging by a string. She said, hey you too, I was once like you and I like to do the wild thing. Wild thing. She loved to do the wild thing. Wild thing. Please, baby, baby, please. Posse in effect, hanging out is always hype. And with me and the crew, leave a shindig, I'm with a girl who's just my type. Saw this luscious little frame, I ain't lying, fella, she was fine. This sweet young Miss Cole gave me a kiss and I knew that she was mine. Took her to the limousine, and still parked outside. I tipped the chauffeur when it was over and I gave her my own ride. Didn't get her off my jock, she was, I like static cling. But that's what happens when body starts slapping from doing the wild thing. Wild thing. She wanna do the wild thing. Please, baby, baby, please. At the local discotheque, this fire chick was on my jock, so I said, what the heck? She wanted to come on stage and do a little dance. So I said, chill for now, and maybe later, you'll get your chance. So when the show was finished, I took her around the way. And what do you know, she was good to go, without a word to say. We was all alone, and she said, Tone, let me tell you one thing. I need $50 to make you holler, I get paid to do the wild thing. Say what? Yo, love, you must be kidding. Yo, walk, you ready? It's a break out of here. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Oh, leuk, hè? Toon Lok. Favoriete plaat van Tim. Of Fred van Nieuws. Ja, wel een goede plaat. Ja, vind je, is ja vind ik wel te gek. Is wel leuk om eerst te horen, toch? Ja, man. Wild thing. Toon. Ja, dat zeg ik. Toon Lok in de ochtendshow. Want even kijken, 5:10. Ja, hasta la vista. Ja, precies. Hasta la vista, baby. Zometeen... Begint hij? Ja, hebben we dan zometeen... Ik denk niet Dennis, toch? Hier op zender. Ik denk het wel. Ja, hebben we Dennis? Zeker. Ja, oh, dan heeft hij een drukke dag. Want die dus trapt de hardest working man in showbiz. Dat is het, dat moet wel. Want die trapt ook de House Top 1000 af. Ik denk dat dat een perfecte kandidaat is om ermee te beginnen. Nou, dan hoor je zo meteen de eerste 50 werkdag met Dennis. Dan hoor je Lindo. En dan hoor je Dennis weer. Maar dan met de House Top 1000. Vanmiddag om 2:00 gaat hij los. Wordt leuk, denk ik. Het hele paasweekend wordt waanzinnig. 24 uur per dag, hè? Ja. Nee. Nou ja, Rick, jij bent er heel druk mee geweest, dus ik zal je maandag, wat zeg ik, dinsdag laten weten hoe het geweest is. Ja. Ja. Ga ervan genieten, veel plezier vanaf 2:00 vanmiddag, dus die House Top 1000. En Stemmenjacht loopt ook nog vandaag in ieder geval. Dus daar kun je 12.500 euro winnen. Ik zou blijven luisteren. Hard aan het werk en toch geldtekort aan het einde van deze maand? Dat kan iedereen overkomen. Bij Geldfit kun je terecht voor al je vragen en zorgen over geld.